Taniej. 14,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska broni mechanizmu zamówień szczepionek przeciwko koronawirusowi. Mieszkańcy ponad 100 budynków w stolicy, kolejny dzień bez ogrzewania i ciepłej wody. Włoskie media twierdzą, że znają nazwisko nowego trenera polskiej reprezentacji. Ponad 4800 nowych zakażeń koronawirusem to najnowsze dane epidemiczne. Zmarło 291 osób. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych ponad 15,5 tysiąca pacjentów. Jak informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, niemal tyle samo jest wolnych łóżek covidowych. W tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o łóżka szpitalne, jest dość komfortowa. Mamy prawie 50% bufor wolnych łóżek. Redukujemy te łóżka, chcemy, aby zdecydowanie więcej pacjentów także trafiało do szpitali z innych powodów, nie tylko z powodów covidowych. Bilans COVID-19 w Polsce to prawie 1,5 miliona zakażonych. Prawie 1,2 miliona Polaków pokonało chorobę. Z powodu ograniczenia dostaw wczoraj do Polski dotarło 176 tysięcy szczepionek. To o połowę mniej niż zamówiono. Profesor Andrzej Horban przyznał, że jest zaniepokojony tą sytuacją, ale dodaje, że szczepionek dla najstarszych seniorów na pewno nie zabraknie. Jeżeli szczepionki nie będzie, no to nie będzie czym szczepić. Ta nasza dyskusja będzie bezprzedmiotowa generalnie. Na razie zrezygnowano ze szczepień grupy zero, tej, która się jeszcze nie załapała, czyli personelu medycznego, kładąc właśnie nacisk na to, żeby zaszczepić ludzi 80+ i 70+. Do tej pory zaszczepiono ponad 495 tysięcy Polaków. Komisja Europejska broni mechanizmu zamówień szczepionek przeciwko koronawirusowi. Unijni urzędnicy tłumaczą, że umowa z firmą Pfizer była ogólną umową ramową, a poszczególne kraje Unii składały zamówienia na dostawy, więc konkretną liczbę szczepionek, które Polska otrzymuje tygodniowo, wynegocjowały polskie władze, a nie Komisja Europejska, słychać w Brukseli. Beata Płomecka. Komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides podkreślała podczas debaty, że wspólne europejskie zamówienia zapewniły Unii siłę przetargową i pozwoliły wynegocjować korzystniejsze warunki zakupu szczepionek. Siła Unii to jeden wspólny głos. Współpracując razem stworzyliśmy najbardziej zróżnicowane portfolio szczepionek. Unijna komisarz nie odniosła się do zmniejszonych w tym tygodniu dostaw szczepionek Pfizer i BioNTech z powodu rozbudowy jednej z fabryk. Skomentowała to europosłanka Anna Zalewska. Jak to możliwe, żeby podpisać umowę z firmą, która nie zadeklarowała wcześniej, że będzie w najbardziej krytycznym momencie przeprowadzać reorganizację i remonty? To po prostu skandal. Wielu europosłów podczas debaty krytykowało też Komisję Europejską za brak przejrzystości i brak dostępu do umów z firmami farmaceutycznymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Redukcja dostaw szczepionek ma, jak zapewnia Pfizer, dotyczyć tylko tego tygodnia. Od 25 stycznia ma być powrót do poprzedniego harmonogramu. Od 15 lutego ma nastąpić wzrost dostaw. Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa i Pragi Północ nadal nie mają ogrzewania i ciepłej wody. Awaria dotknęła także dwa szpitale w tych dzielnicach. Na Mokotowie dostawy ciepła mają być przywrócone dziś do północy, zapewnia Aleksandra Żurada z firmy Veolia. Udało się doczekać do dzisiejszego poranka, żeby nie wyłączać ciepła przy tych najniższych temperaturach. Zatem przystąpiliśmy od rana do pracy, do usuwania awarii i na razie nie widzimy zagrożeń tym, aby ten czas się wydłużył. Seria awarii w stolicy zaczęła się w czwartek od elektrociepłowni Żerań. W piątek i sobotę doszło do awarii na Pradze Północ, w niedzielę na Ursynowie, wczoraj na Powiślu. Jeszcze 10 dni hotelowej kwarantanny czeka Huberta Hurkacza przed Australian Open. Takie procedury obowiązują każdego uczestnika pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. O pechu mogą mówić tenisiści, którzy na antypody lecieli z Kataru. Na pokładzie wykryto kilka przypadków koronawirusa. Z Hubertem Hurkaczem rozmawiał Cezary Górjew. 2 tygodnie izolacji, aby w 5-milionowym Melbourne nie było śladu koronawirusa. A jak podczas kwarantanny czuje się Hubert Hurkacz? Dobrze tutaj, bardzo się czuję dobrze. Masz szczęście, że z Los Angeles leciałeś drugim czarterem, bo z tego pierwszego wszyscy trafili na kwarantannę. No na pewno też się, powiedzmy, no nie spodziewaliśmy, że to będzie trochę wyglądało, ale cieszę się, że trafiłem na ten lepszy samolot i póki co jest wszystko okej. Australian Open startuje 8 lutego.

I już 12 minut po 13. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. Proszę Państwa, bardzo mi miło, że znowu występujemy pod szyldem powtórka z rozrywki. A dzisiaj naszym gościem jest redaktor Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się, mnie również jest miło. Przypominam, że... Do mnie należy copyright, ponieważ powtórkę z rozrywki wymyśliłem jednorazowo na lato roku 1973. No ale miało być wesoło z przydupem, a chyba powinniśmy zacząć od refleksji, pochylić się z ogromnym żalem, ponieważ odeszła od nas wspaniała gwiazda, nawet słowo gwiazda jest jak nieadekwatne, wspaniała dama polskiej piosenki Maria Koterska. Słowo dama bywa często nadużywane, ale w wypadku tej wspaniałej kobiety pasuje no rewelacyjnie. Kojarzy mi się z taką, nie wiem, wspomnieniem dzieciństwa, jej dźwięk, jej charakterystyczne brzmienie głosu. Zresztą posłuchajmy razem. Augustowskie noce. Augustowskie noce nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Sierpień w Augustowie, rozmarzyłem się, proszę państwa. A pan? Ja właśnie podchodzę z pewnym westchnieniem. Żegnamy Koterską, a wracamy do Agnieszki Osieckiej, o której znowu jest głośno za sprawą serialu telewizji publicznej. Muszę powiedzieć, że świetna była Osiecka numer jeden, ale Osiecka numer dwa w wykonaniu Popławskiej ją jeszcze przebiła. Czasami, kiedy patrzę, wydaje mi się, że w gestach, w ruchu czoła, w opadających włosach. No po prostu widzę Agnieszkę jak żywą, taką, jaką zapamiętałem z osobistych kontaktów, choćby ze wspólnego lata spędzanego w domu za Iksu w Ustce. Ja miałem malutkie dzieci. Agata była odrobinę starsza, no i całe towarzystwo spędzało ten czas, jak w serialu, czyli przy dużej ilości alkoholu. Niestety bardzo wiele postaci, które znałem osobiście w serialu, trudno jest rozpoznać. Niektóre się udały doskonale, chociażby Marek Chłasko, ale na przykład już, nie wiem, szósty czy siódmy odcinek usiłuje wypatrzyć Jurka Markuszewskiego, który jest łatwy do wypatrzenia, ponieważ był co najmniej o głowę niższy od innych, pękaty, krótko obcięty, z szeroką twarzą. Nikogo takiego, przyznam się, nie spotkałem. Oczywiście są prawa serialu, ile rozumiem, że mniej ważne postacie z życia miłosnego Agnieszki zniknęły. Zniknął na przykład jej drugi mąż, reżyser Wojciech Jesiorka, no ale reszta, która została, jest znakomita. Przede wszystkim został uchwycony klimat tamtych czasów, zwłaszcza ten okres, kiedy już przestało być tak przyjemnie i wesoło, kiedy zaczęto likwidować STS. Z tym, że polityka władzy była w tym czasie dosyć taka mieszana i ja pamiętam po marcu 1968 roku, kiedy zastanawiałem się i pytałem kolegów, co z nami zrobią, Adam Kretschmer odpowiedział: nie będą nas wyrzucać ani wstradzać do gminy. Oni najpierw spróbują nas kupić. No i coś z tego było. Markuszewski był przez parę lat dyrektorem Teatru Polskiego Radia, Andrzej Jarecki dostał teatr, a kiedy się wydawało, że wszystko jest dobrze, to wtedy zaczęły się kłopoty. Ale póki co wszyscy byli piękni, młodzi i mogli jeździć na wakacje do odkrytych właśnie krzyży na Mazurach. Na całych jeziorach ty. Wszystkich dniach, porach ty, w marchewce i w naci ty, od Mazur do Francji ty, na co dzień od święta ty i w leśnych zwierzętach ty. i w grzybach, w nadziejach, że to chyba ty. We wróżbach i w kartach ty. Na serio i w żartach ty. W sezonie i potem przed ptaków odlotem, na wielką tęsknotę ty, zawsze ty. W kącie kto stoi, ja, kto się niepokoi, ja. W kuchennym lufciku, ja, w paskudnym wierszyku, ja. A rozum kto traci, czeka z pieczenią mazurską jesienią, ja. Zielono od marzeń my. Na kładce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze, na całych jeziorach my, jednak my. Na całych jeziorach tylko ty, Kalina Jędruzik. To skieruje naszą uwagę ku kolejnej postaci, podejrzewam. No nie tylko postaci, ale jesteśmy właśnie przy krzyżach. Miejsca, gdzie najpierw przyjeżdżali koledzy ze STS-u na czasy, potem zaczęli się budować i można powiedzieć, że w latach 70. tam się taka ziściła patriotyczna niemoralność naszego społeczeństwa, ponieważ byli tam, można powiedzieć, wszyscy. Po z jednej strony Towarzystwo STS-owskie z Olgą Lipińską, Barbara Wrzesińska, ale również późniejszy wicepremier, a wtedy jeszcze naczelny polityki Mieczysław Rakowski ze swoją przyjaciółką, aktorką Kępińską. Był również Jan Pietrzak i jeszcze nikt nie wiedział, że między tymi środowiskami pojawią się kiedykolwiek jakie podziały. Zresztą muszę powiedzieć, że w pewnym sensie mówienie, że środowisko to było represjonowane, nie, no po prostu było kontrolowane jak wszystkie. Przecież podsłuchiwali się oni nawzajem nawet na najwyższym szczeblu, a do STS-u wpadali najbardziej prominentni działacze, jak choćby Walery Namiotkiewicz, sekretarz Gomułki, czy później wszechwładny Stefan Olszowski. Oczywiście więc była taka kontestacja, ale nie na pełny gwizdek, i były klapsy, ale również, żeby troszkę zabolało, ale krzywdy nie zrobiło. Można powiedzieć, że ten klimat jest troszkę odzwierciedlony w piosence o toastach za kolegów, która zapadła mi w pamięć, kiedy została wykonana w stanie wojennym i wtedy naprawdę nabrała zupełnie innego wymiaru. Prosimy. Paliłeś dawniej tyle, co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść. Wlejmy krople gorzkich żalów do szkła. Nie wstydźmy się słów, nie bójmy się dnia. Pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te i zimy zbyt złe. My to mamy ciepłą strawę i kąt, opinię jak łza, przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów, co się niby iskry tlą, których jakiś Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w taniec malowany na szkle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my ta już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Piękna, refleksyjna piosenka w wykonaniu Piotra Franciszkiego. Tak, ale ta piosenka jednocześnie dokumentuje, jak to wszystko pękło. Jak ludzie, których upatrywaliśmy gdzieś w przyszłości, przywództwo nowej wolnej Polski, opowiedziało się po stronie generała Jaruzelskiego, no i właśnie wicepremiera Rachowskiego. To popękało. Popękało towarzystwo w krzyżach. Pietrzak poszedł zdecydowanie do opozycji. Chyba pęknięcie nastąpiło również w rodzinie Osieckiej i Pasenta. I już to się chyba nie skleiło, ponieważ Olga czy Wrzesińska nadal się kolegowały z, bardziej chyba Olga, z Rakowskim. No, w karej to się już liniło. A warto poruszyć jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek cenzury. Ja szalenie żałuję, że w serialu jest taki umowny towarzysz, który to ni to cenzor, ni to instruktor, ni to ubek. Ja bym wolał, żeby jednak ten serial pokazywał konkretnie ludzi, łajdaków, prawdziwych łajdaków, którzy szkodzili polskiej kulturze, którzy inwigilowali, którzy donosili i którzy cenzurowali. Ja przecież te nazwiska nie zniknęły. Ja pamiętam i pana Lisa z Mysiej, i pana Gawdzika, który potem zasłynął jako autor książki Ortografia na Wesoło, czy pana Klejnego, później wziętego tekściarza, czy można powiedzieć większe kuriozum, pana Andrzeja Matynie, który potem przeszedł do redakcji kulturalnej w telewizji, a w ostatnich już czasach Wolnej Rzeczypospolitej, tutaj wstrzymuje oddech, został przewodniczącym Komisji Etyki w Telewizji Polskiej. No proszę. Tak to się dziwnie robiło. No i właśnie ofiarą tych zabiegów padła wspaniała piosenka, chyba jedna z najlepszych piosenek Osieckiej, Polityczna, mimo że pozory mówią, że jest ona o miłości, której premiery wysłuchałem w kabarecie pod Egidą ze ściśniętym gardłem, śpiewała Barbara

movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Przebojowy jak zawsze, Vance Joy. Zaprojektowane z myślą o kościołach i chórach gospel zaistniały na muzycznej scenie w latach 70. i 80. elektryczne organy Hammonda, bo o nich mowa, obchodzą dziś oficjalnie, czyli według daty przyznania patentu, swoje 87. urodziny. Po dziś dzień cenimy ten instrument. A właśnie za co? Odpowiedzi wraz z muzykiem zespołu The Harmonix Tomaszem Zieniem szukał nasz reporter Paweł Turski. Dlaczego organy Hammonda, a nie jakiś inny instrument? Bo są wyjątkowe zarówno pod względem brzmienia, jak i wyglądu. Wyglądają niesamowicie dostojnie, interesująco. Faktura drewna z lat 60., 70., zapach organów Hammonda, całej tej elektromechaniki jest jedyny w swoim rodzaju. Organy Hammonda mają 44 klawisze w każdym z dwóch manuałów. Mają albo wbudowany, albo zewnętrzny głośnik, to w zależności od modelu. Kamil Bukowski, kurator wystawy w Muzeum Lorenza Hammonda w Kielcach. Cała filozofia organów Hammonda opiera się na silniku synchronicznym, który napędzał koła tonalne, te pracując w polu magnetycznym, powodowały zakłócenia i drgania, które koła tonalne wywoływały, przekładały się właśnie na ten charakterystyczny, wibrujący dźwięk. Organy Hammonda to jest wyjątkowy instrument od samego początku, bo nie został zrobiony przez lutnika, ani kogoś, kto się zajmował instrumentami, tylko przez zegarmistrza. Łukasz Ciechański, dziennikarz muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia. Na początku używali ich muzycy jazzowi, natomiast w latach 60. na listach przebojów zaczęły się pojawiać utwory, w których to bardzo charakterystyczne brzmienie również dało się usłyszeć. Wszystko to za sprawą brytyjskich zespołów, takich jak Procol Harum. Trochę później, już od końca lat 60., zespoły grające cięższą muzykę, na przykład Deep Purple, też pisały ten instrument na stałe do swoich kompozycji i idąc jeszcze dalej w kierunku progresywnym, również na Wyspach Brytyjskich, zespół Pink Floyd też bardzo chętnie korzystał z organów Hammonda i z modulowania napięcia elektrycznego w celu uzyskania różnych dźwięków. od jakiegoś czasu instrument wraca, a to dzięki temu, że mamy na rynku różne emulacje, różne klony. Naśladują one brzmienia organów Hammonda, bardzo dobrze to wychodzi. Te instrumenty są mocno rozchwytywane. Organy Hammonda zawsze gdzieś się przejawiały, nigdy ten instrument nie wymarł, ponieważ jak się raz tylko spróbuje, to już ciężko jest z tego się wyleczyć. Tak było w moim przypadku i w przypadku milionów osób na świecie. Jeszcze coś, co mnie osobiście bardzo pociesza, by zacząć grać na organach Hammonda, wystarczy umiejętność gry na dowolnym instrumencie klawiszowym. No, większą trudność może stanowić kupno samego instrumentu. Oryginalne organy Hammonda nawet z późnych lat 70. kosztują ponad 20 tysięcy złotych. 10 minut pozostało do godziny 14. Czas na rozmówki polsko-angielski. No, taką naukę języków z przymrużeniem oka i również z wnikliwym spojrzeniem albo wsłuchaniem się w teksty współczesnych i nie tylko utworów. A zatem Bed and Breakfast w pigułce. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Paolo Nutini. Tak się to mówi? Paolo Nutini. O nowych butach dzisiaj. That's right. It's a new year, so new shoes, Agnieszka. Wiesz, zwróciłam uwagę na, jak przeglądałam sobie ten tekst, na słówko, konkretnie wyrażenie I'm feeling quite sick. I'm quite sick. I to słówko sick, zatrzymajmy się przy nim najpierw, bo mam wrażenie, że ono raz oznacza, że jestem chory, a raz oznacza, że jest mi niedobrze. That's right. I właściwie jak to rozróżnić? W tym na przykład, w tej sytuacji, jest mu niedobrze, czy jest chory? Niedobrze. I'm feeling quite sick. Quite sick. I think it's niedobrze. To nie jest tak, że jak tutaj jest słówko I'm feeling sick, dodane to feeling, no to wtedy właśnie oznacza, że jest mu niedobrze. Yes, it could be. It could be, Agnieszka. So if you say I am sick, jestem po prostu chory. I'm feeling sick, no... Jest mi niedobrze. So sometimes yes, but it always of course depends on context. A w takim razie sick i ill czym się różnią? Bo to obydwa słowa, które synonimy. Oznaczają, że jestem chory. I'm sick in the head. Czyli jak boli mnie gardło i kaszle, to można użyć i tego, i tego. Yes, I suppose you could. Ill perhaps could be more serious, but really they're pretty much synonyms. They're very, very, very similar. There's lots of nice phrases in this song. For example, seam. Seam, się pisze. Seam. Seam. New shoes? Pasują. Pasują. But seam also means szef. Szef. Szef. And the seams. I've lost my seams are ripped, for example. Czyli się porwały. Yes. And we've got some nice phrases like it was topped off. Jak to się pisze? T-O-P-P-E-D. Jedno słówko? Topped, one word, off. So, for example, it's the cherry on the top. Czyli wisienka na torcie. So I was, Agnieszka, you were wearing a great, great dress today, and it was topped off by a beautiful bag. Wisienka na torcie. Aha, czyli That's wisienką była... Torebka, exactly. So what else have we got in this fantastic song? I was rubbing my eyes. I was sleepy. I'm rubbing my eyes because I'm sleepy. That's what you say. Czyli pocieram oczy. Exactly, same. I'm rubbing, czyli pisane rubbing. Rubbing, I'm strolling along. Do you know what that means? Przechadzam się? Yeah, simple as that. It's strolling. Strolling, yes. I like a nice stroll, czy też może być rzeczownik. I like a nice stroll in the morning. Przechadzkę. Exactly. Shall we listen? Bardzo proszę, o butach. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Mm-hmm.